Ögenvit pennet. Silver au ton et velkanet. Dozin wa en tual d'arpelio, gan unan an e, e lien gwen en izan. Yen ki e wa, a gan eo la sklerigene lein ar gwin en drodem. Ar vulor en deo zavet deus ar yonio, en em ruz e bete genom mo tapa dan dozin bete go daulin. Ar habiten, gant daun ragun tol trubarderes, en em dennes e gwasket ar porchet, a garrone e roazi urzio. An Dr. Livesey, da hedal deus du an nors, emeo. Jim, da reter, Greg da Hornok, a real a gargo fuzulio. A go trein deus a ri a oen diavez e holen as grons. Pin oaz oaze. Ur vuiz a respontas a bouespen. A habiten Silver, de devel kanat da vetor, gant un an deus idu do tougen ar banyel gwen. Gant ve an ket a habiten Silver, pi wei. A hopaz a habiten smolet. Hag e kendalhas, evel o konz outan un an. Fei, set un an a zo buen sa vede kark. Me ye, habiten, a responsas John. A pok est tudman o deus va dibabet da gemer o do ler, goude o tehaden deus a lest. Habiten smolet, ne holenan nemet o kir dam leuskel da guita do kloz yar a salv, o reini ur munut a o tena warnon. Ne meusken an distira c'hoan da gomz ganer, emes molet. Oven de tri ma venet, ma vet tru barderes ne vone met deus o tu a do e do miro. Ne meusken diskret do komz o kabiten, a Elgaria Silver. Rak fi ou de ran e gir un den gentil. Pod ar bonyel gwen a glaskas herzel an yon John da do star deus a hel. Men hemañ, ken dispon atra, i vunt as diwar i dro, a, goude be an sklap ed ivaz loayek drest apelio, a grap a zi unan beteg an tual an harse. Di ez braz e voe deyan kerzet beteg an uele men em garvi an ti, o veyan ma oa an dachen zer zawar, a lenn a gefio gwe, a ma sanke ivaz loayek don en trez blot. Salu ya riez, en an doare seven, a habiten a oa deud da azea dirag an nour. Gwisket de oa or martolo di hardrohet, gant n'ur chupen ar last invel, hag a skede gant ur bern bouton o kwaour, betek i zivorz el itisken edeon, a war i ben, e touge ur mel kasketen gronet gant galon sou a lauret. Aze maor, pa vot, eme ar habiten o sevel i ben. Koulze de hazea? Ye ne, kabiten, a lavar a Silver. A gwellor e vefe mentig e dam war an treiz. Silver, a respontaz ar habiten. Ma kerchir be an be vuror. E vez fer ar gwasket en o kegin, padal lo kwellan e krohen ur mesle an vour, ma an hepken da vion laket eus ar grouk. Haste da gomz, mo pet, ne meus ket amzor da golgan er. Naze e haze in war an trez, kabiten, a Elgaria za haginer. Hag e c'houlen en o skoazel, da zevel, a barz ma hin a hon. An ta a buen, a c'ho remen a smolet. E ma ar werion ne gan er, kabiten, a zero a Silver. Un tolker o c'hoz gred e dougan nozman, Ya, ur gwal do le behenez dem, men an zawaran. A setu perak, on deut do kavot. Ri a rom o dewa lonken a botret, me e vat, ni la va anket, met breve dewa an gant ar skouiz der. Pan evet a ze, ni vise ke c'hoarve d'an drouk. Ne oa ke ma o tri an den, pa zi venis da vant war i dro. Kutet ema a ler ma vant bekasse de ober gait, hag en em zilet gant an doktor e kichen ar habiten a klevet ama komzo Silver. Un an deus a ler on vour a oa be lahet, he mar, ane dont mui nemet pevarzek din. War an tol, etu as invor din eus komz kus ben gun, pa oa an o gantan deus an intan vezet a hel che chom war ler an dorfe dourien. E e, he mar, ene oa lamme divue digant un an an e. A gode? A c'houlen a habiten smolet, ken yen a ma hale bean. Ur garten o heus, eme Silver. Gwest a war? A Elgaria za habiten. Ma, honnus a rankom da gaut, a gendal ha Silver. Veur e vefeder i rei dem e ged la ha om tut. Por bo ka ven an tenzor, e hel or don ganem a go ti lestrin e ler ma plijo ganer. Modal, e hel et cho maman, ra glo deus va mignone do deus castillo da vengi. Ran et devoir por veio et trium her we a lealdet, a gerou an der vagir da rei da houd e veur chome d'amant, da c'hent a listr a gavim ur omment. Ar habiten ne zeblantekez zilaou, lanyad en e oa e gant butun, hag e chache warna. Te moro vutuni, capitaine, aimé Silver. E que mire non autre de Obervelter. I gorgnet adornes, hag e chomchom di lavar o daou e pa d'or penadik. Paneve da Abraham Gray, a zirou a Silver. Met a habiten, broouezet en un tolber, a hamas kontrouk. Gray, ne neus lavar netradem, ma non neus goulen netraoutan. A gouspen, petra a di an nenezman, kant plija du rei le kefen da strinka a rui ol ganti da heul. Zavet e oa di war e garadorak, o skein war balvizorn, e skarzaz ludu i gant butun. Kan o po, kabiten, a c'hoñ Silver. Deri a de oa an diviz oa meus kinig a der. Na eus mui netra da lavart, a c'holen eus ar biten. Rogan, a war vese, skarzet kuit, o peit. Roi d'an di da zevel a c'hoñ, a beid a Silver. Na c'hortozit ke kemese deus avers, emes molet. Nem gaiti do hun, vel ma heller. Eusus e oa drem al leer mour da welet, gant ar gassoni hag ar vuur neges a oa peget ennañ. En em sklej a rias betek unan eus posto ar porchet, e ler ma kavas harp da zevel. Mel gurun, a hope hi. Non eus ket daon e bet razor, na a go tut, ma din. E mer habiten ou tiskorda. Rei, a zo nem denet adri kravan ou c'hwec'h an ei. Ken gwir an mare vaon eus molet, o kasin chaden edol do an atreit, dir gal lez van zoz, evit ur her brosses. Vian tinzor, no poket, a hal kredi. Mont kuit gant al lestr, de na hanor ne gwez di embreger, na di vlegna, diz ale e chomus ko edo ar an drezen benak. Gant poan e oa deud an alion na ben da vont tost a hel. Broez et gwas ur gwasa, e troaz deus ar habiten da griel deo. Pa ne fel keder vaje laou, ne gav ur ket o kain a brena, goto e da go puten o amateze gwas ar c'hoaz, hag a re a chemo be o honor e kousto tom do leir. Ar abad e c'hennem gavout e begvef uzul, a hopaz ar habiten. Ma ne venet ket kaout lom, un ten e krezo kain set yo lor pez a zelezit kaout. Goude be an gred meur a ese en aner, e hal Silver, kont skoaz al poa di bonil gwen, tremen drest a peul yo ak, a barspel, e riaz di war wil.